našeho Marka 1939. Historická táto zmena prevedená... Nie je nenáhodou otázka. Voči nikom. Ide trochu na náš verejný záujem. Nové Slovensko chceme budovať. Ale nie je ani právo a spravodlivosť. Tak mi pán Boh pomáha. Mesto privítalo svojho prvého prezidenta. Pripravený návrh zákona o židovskej otázke. Keďže je to veľké historické dielo. Tvrdého bojovníka za práva. Bude vedieť a musieť, aby tomu povedať. Najprv, zatratujte.